أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi àndaat ak yéen ci seen dars sira Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy histoire yonent bi. Ñoo ngi tolloon ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam bi mu demee xeex boobu tudd ghazwatul ahzab, te ñu gën ko xamee ci Khandaq. Xam ngeen ne waxoon nañ nattu yi ci nga xam ne moo ci nekk ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam woote sahaaba yi wuyu si ko, mu dajale leen ba sahaaba boobu tudd Salmanul Farisi xelal ko, ne ko comme tey Medina amuñu fi armée boo xam ne mën naa dékku yéeféer yi, comme yéeféer yi dañoo dajaloo bëgg a ñëw Medina faagaal jullit yi, faagaagal leen, rey leen. Ci la Salmanul Farisi xelal yonent bi ñu daal di gas canal boobu, kondir boobu wërale ko Medina. Nattu yi tar torop. Xam ngeen ne yéeféer yi bi ñu dajaloo waxoon naa leen ñi leen jiite ci kuréel yi, ñen ñoo jiite waa Quraysh, banu Qaynuqa ñan ñoo leen jiite, ñan ñoo jiite banu Qurayzata, banu Nadr ak ñëpp ñi nga xam ne bokkoon nañ ci mbooloo moomu, ñan ñoo leen jiite woon. Waaye mbokk julit yi, li gën a rëy, li ñu war a jële ci xeex boobu mooy dëggu gi julit yi dëggu. Taxaw ci kanamu yonent bi alayhi salaatu wassalaam, défendre ko, jàppale ko ba keroog yéeféer yi faagaagaluñu waa Medine. Tolloo nañ bi ñu gasee pax mi ba yéeféer yi yegsi. Am na ci benn yéeféer bu saay-saay bu tudd Amr Ibnu Abdi Wad, moom tëb na rek cëppeeluñ ci biir pax mi di wane njàmbaareem, di wane ñemeem, daal ne jullit yi ku ma ñeme rek fekk si ma fii ma dugg. Ci la Seydina Ali karamallahu wajh radiallahu anhu ardaahu cëppeelu ci biir pax mi daal di koy fekki. Ñoom ñaar ñu jàkkaarloo Ali yin daal di dagg baat bi. Waaye xam ngeen ne ca biir pax ma am na kenn ca yéeféer yi ku ci daan woon, muy Nawfal. Moom tamit noonu la ko Saad ibnu Muaz daal di reyee. Waaye keroog mbir mi tar na trop ci kaw julit yi, ndax naa fiq yi dañ cee bëri woon. Naa fiq yi ñu ngi woon ci biir julit ñi, sonal julit yi lool, ba tax na sax alquran di ñu nettali ci saar boobu nga xam ne moom mooy ahzab les coalisés. Alquran di ñu nettali ne gaa yi ñu ngi doon wax ne maa waadana allahu wa rasuluhu illa ghuruura, yàlla kub yonentam day liñ ñu digoon yépp neen la, caaxaan la, ndax ñëw nañ ba fii li ñu yàlla kub yonent waxoon ay neen la, ay caaxaan la, ndeke yàlla kub yonent dañuy naxe. Xoolal ay julit yuy wax lii, lii moo lay wan ne dañoo nekk ci biir julit ñi di tuddoo julit, waaye ay naa fiq lañ. Waaye ñeneen ña tamit ci biir nafiqi ba tey am na beneen mbooloo boo xam ni ñoom dañ doon wax ne inna buyutana awra nakhaafu an yughayyira alayha al aduw. Ñun de sunuy kër amuñu ay bunt, ku war a dem xeexi naan sama kër du tëju, sama buntu kër du tëju, wala sama buntu néeg du tëju. Loolu mooy bëggoo dem te xamoo ni ngay def ba toog. Kon foog nga créer ay mbir yoo xamante ne moo lay gàllankoor, moom ngay joxee ngant ne mënoo dem. Kon mbokk julit yi, mbir yi wastaddal xaalu bil muslimina, mbir mi daal nay tar ci kaw julit yi, metti torop lool. Mbir mi metti ci kaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam, ndax moom amul ñu dul jullit yi. Waaye moom yonent bi mbir mi li muy tar tar tar ci kawam, sunu borom subhanahu wa taala mu ngi koy defal ay pexe yu mu génnee ci mbir mi nga xam ne gars yi dañoo coaliser ñëw wër Madina bëgg a faagaagal jullit yi ci kaw suuf. Xam ngeen ne xeex am na luñ ci jàngale, mooy xeex wore dagan na ci. Al harbu khidaa, xeex wor dagan na ci. Dagan na ngay xeex ak kenn, mu ne la loyor, nga ni ko bantu bale, fekk yaa ngi yor kuuru roof. La ngay xeex ak kenn nga ni ko loyor, mu ne la loyor, nga ni ko jaasi, fekk kalashnikov nga yor. Parce que ki ngay xeexal mu xam say arme yu ko raw lay jël. Mbokk yi, am na fa benn waay bu tudd Noaim ibnu Masoud al Asjaci, moom jullit la woon ku gëm yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ko nëbb waa Quraysh. Ba mu xoolee situation bi tar torop, ñëw na ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko yonent, mu ne ko ah, mu ne ko xam nga ne man jullit laa, te bi may tuub inni aslamtu wa qawmi laa ya'lamuuna bi islaami, man ba may tuub xam nga ne samay mbokk xamuñu ne man tuub naa. Yonent bi ne ko wax nga dëgg. Mu ne xam nga ne man xarit laa ci yahud yi nga dëkkal fii muy Ghatfaan. Yonent bi ne ko wax nga dëgg. Mu ne ko damaa bëgg ñu tëral pexe man ak yow, ma dem fa wax ak ñoom. Yonent bi daal di koy jox ndigal ne ko demal, boo demee nga wax ak ñoom. Mu daal di ñëw moom Noaim ci yahudi Ghatfaan, mu ne leen man de damaa ñëw fii, yéen xam ngeen ne samay xarit ngeen, yéen waa Ghatfaan. Ñu ne ko waaw. Mu ne taarifuna wuddi lakum wa xawfi aleykum, xam ngeen sama sopp gi ma leen sopp, waaye xam ngeen ragal gi ma ragal musiba dal ci seen kaw. Ñu ne ko dëgg la. Mu ne leen wa inni muhaddisukum hadisan faktumuhu anni, maa ngi leen di waxal wax joo xam ne damaa bëgg ngeen nëbb ko bu mu jëm kaw, man ak yéen rek bu ko keneen yëg. Qaalu naam, ñu ne ko waaw waaw waxal. Mu ne laqad ra'aytu ma waqa'a li bani qaynuqa wa nadir min ijla'ihim wa akhdhi amwalihim wa diyarihim. Mu ne gis ngeen ñaari famee ngi nii, xam ngeen la leen dal, te ñooñu seeni mbokk lañu yéen ñii. Gis ngeen bani qaynuqa la leen dal, gis ngeen banu nadir ñuy ay yahud, ñaari famille lu leen dal, ndax yonent bi leen fekk Medina génne leen nangu seeni kër, nangu seeni alal. Te Quraysh mi ngeen àndal ak Ghatfaan, ñooñu ñoog yéen yemuñu, ndax ñooñu dëkku ñoog yonent bi, fële lañ nekk distance dox na fi, te yéen ñi nag da ngeen a dëkk ak yonent bi. Moo bu ngeen xeexee ak yonent bi, ñee ñibbi ba leen feeg yonent bi, yéen fu ngeen jëm. Fu ngeen jëm? Ah, gars yi ne ko wax nga dëgg de. Waa Màkk bu ñu ñibbee ak ña ñu àndaloon, yéen ñi fi des fu ngeen jëm? Ñu ne ko nu ñuy def, mu ne génni leen ci xeex mi. Ñooñu daal di gée dajale seen i mbooloo daal di toog. Kon mbooloo yi commencé nañu wàññeeku. Kon waa ji fexeem am na njëriñ. Mu daal di départ moom waa ji utali ji waa Màkk ak ña ñu àndal ñoom it. Mu yegsi ci ñoom ne leen antum taarifuna wuddi lakum wa mahabbati iyaakum wa inni muhaddisukum hadisan faktumuhu anni. Yéen day waa Màkk, yéen waa Quraysh, xam ngeen man mii ni ma leen bëggee, xam ngeen sopp gi ma leen sopp. Maa ngi wax ak yéen wax joo xam ne nëbbal leen ma ko bu ko kenn yëg. Ñu ne ko def nañ loolu. Mu ne xam ngeen bani Qurayzata qad nadimu ala ma faalu maa Muhammad wa xaafu minkum. Xam ngeen ne banu Qurayzata ñoom rëccu nañ la ñu defoon ci kaw yonente bi alayhi salaatu wasalaam, rëccu nañ la ñu génnoon ne dañuy xeexi. Ñoom de dellu nañ ñoom banu Qurayzata. Ñoom bàyyi nañ leen fii yéen ngeen toog. Waa léegi yéen ñii ayurdikum an naakusa jamian min ashrafihim wa nu'tihi lakum wa taruddu janaxana azzikri. Mu ne ndax da ngeen a bëgg ñu jàpp seen i sang def leen i jaam jox leen banu Qurayzata, yéen ngeen dellu daal di torox, ndax da ngeen a bëgg loolu? Loolu ngeen bëgg? Ah, ñu ne ko wax nga dëgg, ñun de bëgguñu loolu. Kon nag lu ñuy def, kon dem leen ngeen ñibbi, dellu leen. Waaye waa ji topp na leen seen mbooloo yooyu, di leen jaxase seen biir ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñaanal leen ñaanam gu mag. Yonent bi alayhi salaatu wasalaam, ndax mbir mi xam ngeen ne dafa toroon ci moom lool, mu yëkkati yàlla ay loxoom daan ne ko allahuma munazzilul kitaab sari'ul xisaab ahzamil ahzaab allahuma ahzimhum wansurna alayhim. Yow yàlla de yow yaa wàcce téere yi, yow yàlla yaa gaaw ni ngay àtte jaam ñi, yow yàlla yaa dajale mbooloo yi tey ñu ñëw bëgg ñu song. Yow yàlla yal na nga def ñu noot leen. Yow yàlla yal na nga def ñu gañe leen. Yow yàlla yal na ñu dimbali ci seen kaw. Ñaan bi la yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñaanoon keroog ba mbooloo yi songee Medine. Soo demee ci téere bu tudd Xisnul Muslim, ñaan bi yonent bi sunnaal na ko saa yooy dajeeg mbooloo nga jàng ñaan bi. Saa yooy dajeeg mbooloo, yonent bi sunnaal na ci yow ñaan bi nga jàngu ko. Ñu ne ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñaanee ñaan gi ajaaba allahu duaahu alayhi salaatu wasalaam, yàlla daan nay nangu ñaanam. Fa arsala alal aada rihan baridan fi laylatin muslima. Yàlla subhanahu wa taala yunni seen kaw ñoom noon yooyu waa Quraysh ak yahud ya ñu àndaloon ak seen i mbokk ak bokkaale kat ya. Yàlla yónne leen ngelaw lu sedd lu tar loo xam ne ci guddi gu lëndëm. Yàlla jaxase leen naawal seen i tant dagg fasu gëléem yaak fasi ak buumi fasi yaak buumi gëléem ya. Mbaar yi naaw, pënd bi jaxasoo seen kaw ba kenn xàmmeetul seen sa morom. Noonu la ñu dawee daal di ñibbi فقال عليه الصلاه والسلام ينتبي عليه الصلاه والسلام بيغل صحابي ندخ يالله سبحانه وتعالى نانغونا نيانام سي سن كاو خمغن ني خاري بوبو يالله سبحانه وتعالى واتنا سي القران سي سار بوبو تود احزاب آية 9 با آية 13 برم بي سبحانه وتعالى ني يا أيها الذين آمنوا إيه يني قم يالا يني قم يالا اذكروا نعمة الله عليكم فاتلكوا لين خيول بلين يالا دفل يني قم فاتلكوا لين خيول قوة خمنا برم بي سبحانه وتعالى دفلنا لينكو kérok ba nga xam ne isjaatkum junudan kérok ba nga xam ne ay soldaar song nañ leen armée song na leen farsalna alayhim rihan man yàlla ma yónni ci kaw soldaar yooyu ngelaw yemuma rek ci yónnee leen ngelaw waaye wa junudan lam tarawha boole naa ca ngelaw la ay soldaar yoo xam ne armée boo xam ne yéen gisuleen armée boobu فكان الله بما تعملون بصير برم سبحانه وتعالى من وكان الله يالا دنيول بما تعملون بصير دي گيس سيني جيف لپ لو نين ديف ريك يالا تك سي گيسم برم بي واخ سي ايا 10 من اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم فاتلكو لين كيرك باغا خامني soldaar yooyu nekkoon seeni noon ñëw nañ ci seen kaw ñiy jaar ci suuf bu doon tey la nga ni ñii nekk nañ ci jawwu ji nekk armée de l'air ñii nekk armée de terre nekk ci suuf min fawqikum wa min asfala minkum ñii nekk ci kaw ñii nekk ci suuf borom bi nee na keroog jullit yi tiit nañ wa izaghat al absar bi khulli seeni bët kera ko gis bëtam yaa ngi wex tal ba doo gis lu ñuul yi ndax tiitaange wa balaghat al qulub al hanajir borom bi neena keroog julli ñi tiit nañ ba seeni xol daanaka mu ngi ci seeni put man nga ne ku ci ngaang rek xolam génn ndax tiitaange bët yël xulleeku na xol yi tëb na mu ngi tëf tëf yi ba nga ne mi ngi waaja yegg sax ca pul ya am na ci ñoom ñoo xam ne sax dem nañ keroog yàlla ko nettali ne watazunnuuna billahi zunuuna dem nañ bay ñaaw njoxtu ci yàlla ñi naan ndax yàlla lamu leen digoon ndax dëgg la ñi naan ndax yàlla am na ñi ku nekk rek mooy li ma leen waxoon sànq ci mbooloo mi nga xam ne raxoon nañ julit yi muy naafiq yi ñuy ñaaw njoxtu ci yàlla yàlla mu ne hunaalika ibtuliya al mu'minuuna foofu la yàlla nattoo jaamam yi yàlla nattu leen natt bu métti wa zulzilu zilzaalan shadida yàlla nee na ma indi ñoom ñëpp ñu trembalé ma def leen ñu trembalé ñoom ñëpp ñu ngay lox seeni bët buqeeku na xool yaa ngay tëf-tëfi tiit nañ naa feqiye sax ñoom ñu ngay wax ñi nga xam ne seen xol yi feebara ci nekk naan maa waadana allahu wa rasuluhu illa gurura is yaqulu al munafiquuna wallazina fi qulubihim maradun maa waadana allahu wa rasuluhu illa gurura yàlla ne na keroog ñi raxoon julli ñi nekk ay naafiq ak ñi nga xam ne seen xol yi dañoo feebar feebaru manque ngëm feebaru sikki sàkk feebaru naafiq ñu ngi naan yàlla ko yonent day diguñu woon lu dul ay wor am na ci ñoo xam ne sax ñoom aya 12 yamuñ ci rek jaxase waaye benn mbooloo ci ñoom ñu nga naan ya ahla yasrib la muqama lakum farjiu yéen waa yasrib yéen waa medina tey ngeen dee sax waaye amatu leen bu yeboo ngeen dellu xam ne tey gaa yi dañ leen di gañe gaa yi dinañ leen rey génne leen medine am na beneen mbooloo boo xam ne ba tey ci naafiq yi ñu ngay dàggu yonent bi naan ko ñun mënuñoo xeexi ndax sunuy buntu kër du tëju suñu neeg du tëju, wala bàyyiñu kenn suñu kër, ay xale doo nga fa rek ak ay jigéen ngir lànk bañ a xeexi. Gis ngeen keroog li moo taxoon julit yi am ay jafe-jafe. Kon mbokk yi, lii lenn la ci ngeen gis yonente alayhi salaatu wasalaam lu mu daj. Mu mag yaa na ndoom yi sahabatul kiram li ñu daj ci yéeféer yi ñu doon dundal, mu yéeféer yi màkk waa Quraysh la ñu daj, ca yahud yi ñu doon dundal banu Quraysata, banu Qaynuqa, banu Nadir, waaye la ñu daj ca biir Madinatul Munawwar ci ay naafiq yu tudde seen bopp ay jullit nekk ci biir jullit yi yàq. Kon mbokk yi, yonente yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam day ñetti mbooloo, ñetti groupe ñoo ko doon xeex. Ñi ay bokkaalekat lañ ñooy waa Quraysh, ñi ay yahud lañ mooy banu Qaynuqa, banu Quraysat ak banu Nadir, ñi ay naafiq lañ ñu mu dëkkal ci biir dëkk bi nekk ay jullit, tudde seen bopp ay jullit. Mu nekk ñetti mbooloo, julli ñu tuuti bay bëgg dee, waaye ànd ak seen borom subhanahu wa taala mu leen di kàttanal, di leen may doole. Kon insha allah dars bii di ñëwaat, résultat yi génne ci xeex boobu la ñuy jël ci kàttanu yàlla subhanahu wa taala. Kon lii moo doon dars tey bi. Ñu ñaan bur yàlla tabaraka wa taala mu jéggal ñu njuumte yi. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.